الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. سورة المنافقون. نزول کې پد د سورة حج نه ده. او سورة جمعہ پسې ذکر کو. یو مناسبت دا ده چلته حال د علماو ذکر شو. دې کې حال د جهلاو ذکر کړي. منافقان ټول جاهلان. ازوین داو چل تحل مومنین و مخلصین و ذکر شو. یا ایو الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ. ندی صورت کی حال منافقین و داوی مقابلہ کی ذکر کئی. ریم داو چمخ کی ترغیب انفاق تا بیان شو. جوابتو من فضل الله. سورہ منافقین کے زجر دپارد بخلاو بیانی چیزی ہو انفاق بی سبیل اللہ نکی اوی چی لا تنفقو خرج مکو ہے وی گورا جی بخلاو سلام داو جمعه کې به حسد رسول ذکر کوم چې الله په عربو کې عظیم شان پیغمبر راولېږي او الذي بعث في الاميين نوې چې ول منافقانو انکار وکړ دې رسالت نه اسی بے پخلیوی چی ترسولی انور پزرکی نو پین زمداو چی مخی شان در رسول بیان کو اللہ زیبتو نو کرو چی دا سی پیغمبر میرا لے گلے داغا دا دین او دا دعوت نصاب بیان کو ظلم نو وقانو داغه په حق کې وی چې له خرجن العذ من الاذل دیو ته ذلیل وي ګوران الله تعالی عزت منوي دیو ته ذلیل وای اوم داو چې مخ کې وی جزیربت چې فصاو الی ذکر الله دی صورت کې وی لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم الله دا ذکر نه وتاسو په صغاف لکیږي کومالونو او اولاد منافقان په دې غافل شوی دي کنه لا تلهکم تاسو غافل نه الله دا ذکر نه او دین نه بل دا چل سیویرو ان الموت الذی تفرون منه تمرګ نه تخته سورة منافقون پا آخر کی باوئی چلنیو آخر اللہ و نفسن ازا جا جلوا چه جل او نیٹر آشی بیانشی رست کے دے او بلداؤ چل تیویلیو بیا سمم تردون ایل عالم الغیب و الشہاد یا وو واپس کړی تاسو هغه ذات نو دی صورت کې وداغې اعمالو ذکر وکي چې هغه کې وا قیامت کې فیصله کی نغړې زیات شي اتلسو پوری عیوب د دې بیان کی د منافقان عیوب اتلسو پوری یعنی کہ اللہ قیامت کی فیصلے کئی کنا رب تی اسمی داو چل لامن کامیاب کی فسب دا قتال و سب دا جمعی کی فمقابل دا منافقانو کی دا سورت دعوة دا زجر دپار د منافقانو او تخویف داغی اتلسو پوری قبائح با د منافقانو ذکر کئی پاول باب کی اتو یا تنو کی اداغینا تراخر پوری با زجری پا استحباب د دنیا سرا او ترغیب انفاق بی سبیل اللہ تا لا تلیکم مالکم ولا اولادکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاک المنافقون کلا چراغ للتات منافقان خلق سچ مدینی تلار نذیرال ولی دا خود مدینی سر کرده خلقو او مشران رواساو نتا تا میدان خیستکو نافقان خویده سی کلا چرال تا تا منافقان قالون ویوی نشهدو من گواهی کو گواهی ستوی لشی ما یکون من سمیم القلبی چې د زړه د کومې نه نوی ته شهادت وای ها په موږ د زړه د کومې نه وایو چې نکله رسول الله به شکا خامخا ته د الله پیغمبر یې ها نو خلا خوشاله ټولو او چیزا سی خبر خمونگ لے نرات لی چیزا زرد کمی نا مونگ تا خود زرد کمی نو معلوم تا دی منافقانو ہوئی خواه او صلاح تا خو معلومو چیزا دی دروغ ہوئی واللہ یعلمو اللہ خبوئی گی انکا لرسولو چی بیشکتو د الله پیغمبري د الله طرفنا شهادت شته کنه نو د دې شهادت تساجد ته چې دې وی نه شهادو والله یشهدو الله گواہی کوي گواہی دا رښتیا ده گواہی دا حق ده اعداد چن المنافقین لکاذبون مضبوط خبر او کلو ګور ان راول چې دا به شک خبره ده منافقین یې راول او لکاذبون ګور او ته لام راول کاذبون یې صیغه د اسم فاعل دا ټول کی تاسکی ذات دی الله گواہی کوي چې یقینا دا منافقان ډیر سخت دروغجن دي ګوره دلته قرآن دا نه ذکر کړی چې په څه خبره کې دروغجن دي لکاذبون دا زیاده پاره چې اره خبره را اخلنو دې سره لګوا ته کدي خټيري خبري کړی دي کنه ها نو لکاذبون کې هغه ټول ته اشاره ده یوازې دې ته نه چې دلته وي چې انک لرسول الله دیم دروغ ویلی ولې کسو کوئی چې زه خو رشاوی دي ځکه چې ته د الله رسول یې هغه دې کنا نزی کی حضی دروغ جن نزی جواب داده چه دروغ ستوی رشتیا ستوی چه خبر پا جبا که او زرکی دینی ناخو دروغی دا خودی پا جبا ویلی چه نکل رسول اللہ او اللہ خبر دیدی دا زرنا چه زرکی دا عقیده نشتا دروغ جن نشو چې په جبه یو سوی پزړ کې بل سدي دا دروغی کنه زکه اوته یوا زما دا دا چې دې دروغ جن دې په دې نشهادو کې او چې خپل قول ته نوم کې خود نشهادو زکه شهادت هغه ته وي چې هغه زړه د اخلاص نه کنه عزیزه شهادت زړه د اخلاص نه نه دی بیا دروغ شو ګور دا د هغه عیبونه دی ښه یو عیب دا ذکر شو چې نه شهادو دروغ وي شهادت نه دی وي نه شهادو دویم دا چې والله یشهدو اللہ دی تکذیب کئی چې دروغ جن دی مرا درم اتخذو ایمانم جنتا دینی ولی دی دا خپل قسمنا ڈال ولی ڈال لذید پاری چی تب ازان ساتی پا جنگ کی دا دشمن دا گزارنا او دیم پا دی خپل قسمنا سر ازان ساتی کنا د دنیا د رسوایه نه او د ذلت نه نو دې ډال جوړ کو جوړ کړی دي د خپل اوسو غندونو نه ډال پس ودوان سبیل الله نو بس محروم شو من شو د الله د دین نامه شذ پاره دي ته الله چرینه نصیب کړي ور آیات کې خبر وکړه چې دې نیولې دي خپل قسمونه امه که هو قسم نه راغلي دا قسم الفاظ خو نشته هو نشهدو راغلي دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې دا نشهدو چې دې قسم معنا پیدا کړي کدی ویلې ک نور څه کې دنیا کې وی و چنوم ده شهادت یه پی که خود نداس آگن شو داگه قول داده خواه زکه او تا ایمانه هموی خواه اتخذو ایمانه هم دیکی بعضو قراعاتو کی ایمانه هم راغل ده اتخذو ایمانه هم دیکی دا آمنا آمناوی کنا دا ایمان یې ځان له ډال جوړ کړی ځان په بچ کې د دنیا د رسوایې نه فسد ځوان سبیل الله انهم ساما کانو یعملون دا وګور سلورم شو فسد سلورم انهم ساما کانو یعملون دا پینځم یقینا دی چې دی خو یې مونږه کارونه کو کنه الله یې ډیر بد کار کوي سا اما کانو دیر بد دیغا چی دی کم عمل کئی او تا دی وجہ بیانی چی دا ناکار عملو نا دیولی کئی دا خویو نا جت سلیب جاہی لغم تا دا سی خبرو نظام ساتی او یہ روی درو خشینا دی اس باندی بنا پوئی گی خوا کلیمہ بنا وردی ولیکن هغه ووموي چې را درو خکار نه ښه ادا منافقان بالکل پاک نه کیدا ولي ذالک بین نوم امنو د زکه چې دی اول ایمان راوړو چې مونږ ایمان راوړو ثم کفروم بیا کفر وکړو دا دلته عزت مؤمنانو ته ایمان دا وکړه بیا چې لاړو نو کافرو سره شو بس داغي خبرې او داغي مشورې او داغي جرګې دا کفر دی نه نو کله چې زوګ داسې وکي د دین سره ټوکی فتوب اعلی قلوب مهر لګول شو د دې په زړونو باندې هم لا يفقهون دی اوس نه پوي دی ځکه هر خبره کین دی نه پوي د حق او باطل په مطلب نه پوي بس لګیا دی وګور دا شپګم شو ثم کفرو نوم شو لا يفقهون نه پوي نو خلقه وی چې ګوره د دینه خو په مجلس کې بل څوک خبره نشي کوله چې دین آستی نو خلق خاموشي او ولي چې د دې ظاهري شکل او شباهت ته وګوري او د ډېر متشرع بدن ته وګوري کنه ته ظاهري صفائی خو دې ډیر وکنه ها بدنونو مله ول ډیر غټ غټ ورکړیو کنه نو خلق و دې خبرو تقوا کې هو ده نو معلومی چې دې خو یار دي کنه الله وینا پرزار ایتم کله چې تو ویني دې لره تعجبک اجسامهم حیرانی وتا لره دې بدنونو څګه تور غټ بدنونه ګورل بل چانو ښه لکه دې جسم راو لوی غټه باډې وي اوخه خستا پلن پلن مخونه ډېر پار سره برابر دا خبرو خو ډېر غټه تجربه وکنه ښه وای یقولو تسمع لقولهم کدي چرته خبره کوي په مجلس کې او په جرګه کې او په مشوره کې نتبا دی تا وقت دی تا پیغمبر تا دی تبا وقت دی چه ورگا دی بڑی را قیمتی خبره کی زکر چه سڑی قیمتی معلومی گی تبا دی خبر تا وقت دی اس اللہ تشبیح ذکر کی امیسال کان نام خوشب مسند اللہ وی زمان پر نزبانی دا منافقان دا سی دی لکه هغه لرګي او شب هغه لرګي چاري په هیڅ شي کې نه پکاريږي ځکه لرګي بازي قیمتي ډیر قیمتي خلک لکه بدر او سنبل مدارین د ټوپک لاس کې جوړيږي دا ډیر قیمتي ها بیا غی پسین دا غینا زیار وغیره شو دا غینا الماره جوڑی گیا دا غینا میزون جوڑی گیا قیمتی کنا خواه بیا پا غی پسی اغلرگی چه سامان خود نجوڑی گی لیکن پا چتنو که پکاری گی کڑی تی نجوڑی گی پینشنو تی نجوڑی گی بیا پیدا من دی لیکن بل قسم دی چې داغی نه اس نه جوړیږي بس صرف ظهور پسې کولی د خشاک ده پاره او حضرت شیخ با پدیده کی ویخا بیغداس لرگی را غن شوی غنتی نتوی چه ور پسې کومه خود اولی ماتو مده که چیزا سو روغ موٹ خوپان غری پسی کی گی نا نوچه تتو بر راوالی او گزار ور کنو اگا با ٹوب کنو ستا تنزیل برازی بیاو پیمانه یخ دادی خوشب و موسن ندادا تبا ایداغا لرگی دی تکی اکڑی شوی دی دیوال تا موسن ندا تکیا کړی شوی دیوال یحسبون کل صیحت علیم اده اوس دمر یری دن کی دمر چې ګمان کوي په هره چغه باندې چې دی وي زموږ لپاره وي جوړي چې تاسو کاسه आवाज وکي اسه आवाज وکي چې پرداو کې یابلن یا څوک څه شي خرسي کیوال راشي نزیق وکي وي زموږ زبان دی आवाज وکو چې اوس په منافقان باندې ورځي ګمان کې ظاهر چغي او اعلان په خپل ځان باندې هم لاتو دا اصلی دشمنان دي د اسلام دا اصلی دشمنان دي د مسلمانانو دا اصلی دشمنان دي د پیغمبر فحذرهم ذین وزن ساتيخه فحذرهم خیره او تکي قاتلهم الله الله دې په لعنت کی انا یو فکون دی کم پلول ٹکلیشو ابن کثیر حدیث نقل کریا نبی حریرتا رضی اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم چن للمنافقین علامات رضی علامات تھی یعرفون بها فغی پی جندیشی تحییتهم لعنتن چو سلام کئی ناغا سلام کئی تخیرو آگا چو اسلام آگے سلام دی لعنت تے خیری دی و طعامهم نحبتن او جسو تمخ تپراتی او خوریے دے چاہتا پٹ دچانا پر ڈاکا باندھے پغلا باندھے راوڑے پل شری کرنی غنیمتهم غلول او غنیمت کی دیتا سنمیلاوی کی نغلات نہ کئی خیانت نہ کئی غلول لا یقربون المساجد الا حجرا جمعت تا کرازینو کل راغلے کل نراغلے کل راغلے کل نراغلے حجران حجرت نہ دیکھا نراز جمعتن تاتو اقبل مطلب ولایتون الصلاة الا تبرن اوکر چه تماندل رازی وزاد وقت راشی چه منزوشی خلق روزی دو جمعتنا داد منافق انگڑا دانگڑا کئی را روان بیتا الا تبرن چه منزوشی نو رازی مستکبرین اډیر تکبر او لویزه پکې ولی من په وښوی هغه با خلق ته زور نه کوي ښا چیرې په دې جمعات کې زمان زو وخت نشته ښا ها هر جمعات کې په ټیم مونږ کې هدل ته زمان زو وخت نشته ښا غړې ته وګوري چیرې وا خدا سه مقررو او من زشو مستكبرين لا يألفون ولا يؤلفون نذيجا سرمين ساتي نذيج سر سوكمين ساتي خشب بالليل صحب بالنهار دشپی داسی غلی پراتی لکا غلرگی چی پراتی ادرواز شور زوق آوازونا چغ سوری پوازارونو که کسو که داوید منافقان و علامی پیدا قیل لهم کل چویل شدیتا تعال و راشه استغفر لکم رسول اللہ پیغمبر پا حق کم بیدا بی کری دا راشه چی بخنو غار استغفر پارد اللہ رسول لو و رؤوسا هم نواری سرونه تاو کی جڑی رغوسی نخا سرونه پلواری پریتام یسود دونا وینی بدیل را چه اوڑی اوڑی دا پیغمبر نابل پلواری ولی وهم مستکبرون پیر غٹلو اید باکی کنا وید مونگا ولی مونگ پوری خل نشتا مونگ بخپل دالنا بخنا نشو گفتے مونږ ساجت ته سواون علیم برابر د پدی باندې استغفر سلام کته ردی د پاره بخنه غوختی استغفر ته غوته هونه ده کنه دا کلام دی املم تستغفر لهم او کدی د پاره بخنه نغواړي لن یغفر الله لهم الله چر دی ته بخنه نکوي مخکی ویلو بشک الله توفیق نور کی د ازقام فاسقان او ته او منافقان دی او فاسقان دی د دې خبرې اوس نقل کوي ښا چې د دې پیغمبر په حق کې سویلو ادم مومنانو په حق کې سویلو او بیا به وی چې تو بیا به قسمونه کول چې مونږ نه دی ویلې مونږ نه دی ویلې هم الذين ذاقوا خلقته هغه منافقان دی یقولون چوائی لا تنفقوا ولا من عند رسول الله خرج مکوئے خیر خیرات مکوئے نفقا و صدقا مکوئے پاگا مسافرو او صحابه کرام چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر دی ردی مسجد نبوی کی او پسفہ کی دوی مونگتا ناس دی او بن کې په دې باندې فلنان نفقه ولي حتا انفذو چې زغلي او چې خوريږي دلته یې مونږ ته جاله جوړه کړې ده چې خوريږي دا قول کړو مشهور دا چې تبوک نه راتل کله تبوک په لارې باندې دا خبره کړې و تګړیر تنگ شو هغه مزلوم ډیرو ګرمیم زیاته وا دې تنگ شو ویره کومه مدینه ته لاړو کنه نو موږ بداسې کومه باغاسې کوه وللله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يبقون دې زمره نه پويږي چې رزق الله په اختیار کې دي خاص دا اللہ پا اختیار کی دی خزانی دا اسمان نو دا زمکو دا خو اللہ چال رزق ورکی خزانی خو دا اللہ دی شک نشتا دے خو بند ذکلی ندی گوری ورکیه ورکیه دا سی دا هر خزانه دا اللہ چی دا نو اختیاری دا آغا دے لیکن منکیه نا کده رزق خزانه دا کده صحت خزانه دا کدا مال خزانه ده کدا عزت خزانه ده کدا علم خزانه ده کدا نبوت خزانه ده ډیر شي دي خو باندې کلی نه سور پیغمبران دنیا تراولې غل د نبوت خزانه نه زمره خرچا وکړه سمره علم خلق لور کړه دې د علم د خزانه نه خرچا وکړه سمره مال دولت خلق لور کړه دې د دې مال د دولت ته خزانه نه خرچ کړی دا هغه باندې کړی نه دی لیکن دا منافقان نه پويږي لا يفقهون دې د الله په حال نه پويږي دې د الله په قدرتونو په رحمتونو په برکتونو په مهربانو نه پويږي خردي دا یو خبره وا بل خبره یقولون ویلی وای در رجعنا الى المدينه يركم واپس شو کنه دي تبوک نه مدینه ته په خیر خیریت سره ليخرجن الاعز من الاذل رخام خابداس کیږي چې او باسي عزتمن خلق مقامی خلق د مدینه زانی اعظم د دین الاذل هغه ذلیل خلق لره او پیغمبر ته ذلیل او مؤمنان ته ذلیل دا خبرې ذکرې وي او یو صحابي چې ناورې دلوي چې غلا بلوغ تبام نو رسېدلې زید بن ارقم هغه ورې دلوي هغه راغی نبی له سلام ته وي چې دې ماما خدا څخه خبر وکړه عبد الله ابن ابي يدوخه ته خدا څخه داسې ویلې چې لا رجعنا الى المدينه نبی علیہ السلام راوخت ماما راوخت ها ابي ماما راوخت او ته تا داسې ویلې اوهو اغی قسمونه شورو کړو اتخذو ایمانا هم جنتا مونگا بدا سوی یا پیغمبر ویستا پا مونگا سکو مان دے نبی علیہ السلام زید ابن ارقم تا زور نوکلا او غی پلار را تا جدا زور نوکلا چیسے خبری کہو مشرانو باندے اخو گور مشران دی اغیبان الزام لگے کنا وی چې دا آیاتونه نازل شو نبی علیہ السلام راغی او یې مالې وخت تاو کو چې صدقه کلا الله ستارشتنی وکړه ها آیات الکه تارشتیا ویلو ها تو په ځاګه مې طبیعت خوشو ګورو ته له خرجن الاعز من الذل ها بیاوی اللہ وللہ العزت ولرسولی وللمؤمنین خاص دا اللہ سر عزت تے اغی مالک دے مالک دا عزت اللہ دے کنا خزانی دی کنا خا ولرسولی و پیغمبر لعزت تے غلے ورکڑے دے وللمؤمنین امومنان لعزت ورکڑے دے ورکی کنا ہر وقت کے اللہ عزت ورکی گورا که پیغمبران نشتا مومنان خوشتا کنا حق پرست خوشتا کنا نگورا هر یو عالم لے سمری عزت ور کرده چه غبل چه سر نشتا خوا هر یو عالم لے عزت ور کرده عالم نا چه غا طالب لے ور کرده نا طالب خوا زکا چه کشران خو علکان خو ٹولی کنا لیکن چې کم پکې سبق وای جامع او لباس یې د علمي نو خلق غته ولشان ګوري اړیر قدرې کوي ښا له کوي ته طالبې سبق وای زه د لوی نورم برکت ترکا دوا او تکې زه هټول له کان دی او دې ته خلق خصوصی نظر کئی دا ذکر چه وللہ العزت ولرسولی وللمومنین اللہ عزت ور کئی خواہ دا یاتون چه نازل شو خلق خبر شو نو دا ابی ابن سلول دا زیو کنا چه پخانی نمی حبابو خبیا نبی علیہ السلام بدل کو عبداللہ نے مولا کے خود ناکھو مسلمان اڑیر سئی ناکھو پلار کے ادھرے دو او پلار تیوے نبر آزی مدینی تا نبر آزی علکہ ولی سو چل لے تا گورا پیغمبر تب زلیل ویلی دی یلکہ نمی دی ویلی وی اسے اوی ننتا ویلی تب علا رازی چته وای چې زه ذلیل یم او پیغمبر عزتمن دی او دا ګورو چې الله له کدا او به وایم یو ځل نه چې دوه ځل به وایم خو ما خو فریدا کنه مدینه ته وګورم ته یار نه پری خو ځو نبی علیہ السلام راغی او ته وی پری اېدا بس پری خو نبی ویلم وی دی وجنم ترور پس راخلم نبی علیہ السلام یې نه پلار دی دی پلار غوړي حق دی کنه ها دا معنا کوي ولله تعالی الغلبته العزت معنا کوي دا الغلبته القوته دا ټول دي په تونه د الله دی ولمن اعزه الله او دا چا دی چې الله ولې عزت ورکړي نو غلبه دا غي زور او قوت داغی او غسوق دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او مومنان دی خواه دید اللہ ورکڑی قوت خواه ولیکن المنافقین لا يعلمون لیکن منافقان نپوئیگی غریب دی نپوئیگی چه عزت ستوئی ستنوئی غریب پتاوتا ہم نلگی خواه کله ودا سی عمل ته عزت وی چې هغه عزت نه وي بی عزتی ادی و ته ګوري عزت وی حدیث کې راځي حضرت حسن ابن علی حضرت علی هغه مشر دی چې او حسن حسین کشر او حسن مشر نوی خلق و تاوی خلق و خبر مشعور اکلا چی ده که تکبر ده حسن یادو یا حسن چی ده ده که تکبر ده نچا تا خبری که نچا تا پلار خیر آلیوی نچا تا نو قال آغوی چی لیسا بی تیه نو دا تکبر نده ولیکن نو عزت نو دیتا عزت توی تاسو تکبر و عزت نپی جانے ابی او تاوی فیفا ان لہذا العز اللذی لا ذل معاہو ویدا عزت اگا عزت تے چیزی سر ذلت نہیں بسو لنڈا خبر دادا عزت اگی تاوی چیزی سر ذلت نہیں ناغا سنگئی چه بنده پالا سانا چه تا لاس ننیسی چه تا زان نمحتاج کئی چه تا فریاد نکی اگر کو سو شیو سرنی خواه او دا سی خبرام نکی چه دا غی پوجه بینده دو عزت ختم شی روب ختم شی دیتوی دا سی ارچه سر ازادی او انګتی او ټوکه مسخریم نه کوي هغه سره عزت ختمي حضرت حسن ما دغه سي ونه کنه خپو روپ کې وګر دی ته کار سبو خو چاته الله سن نه و نه چانه او نه ځه ازادي کوله چا سره نه مزي وی زده کې تکبر دی هغه څه عزت دی هیڅ تکبر نه وي بیا وتوی چې عزت هغه توي چې بند خپل ځان پیژني بس چې ځان دې پیژندنو ته عزت من شوي اي متکبر هغه سړی چې ځان نه پیژندلې هغه ته تکبر وي ښا چې او سړی ځان نه پیژندلې چې ځان چا نه پیژندلې نو دا سې کارونه کوي چغد ذلتی هغه په خپل نیت کې داوی چې ډېر عزتمن دي ما زما په شان ته څوک نشته دی اجي کارونه ته وګورن ټول ذلتی ځکه هغه ځان نه پیژندلې نو عزت هغه ته وی چې بند خپل نفس پیژني نو چرې ودا سکار نه کوي چې دې په ذلیل راشي دې په رسوا شي دې په خلکو په مین کې ملامت چرې ودا ناغی دا تکبر نده تکبر ځان لشه دا آخر کی ترغیب ده انفاق فی سبیل اللہ تا یا ایو الذین آمنوا ایمان والا اولادو لیکم اموالکم ولا اولادکم غافلن کی تاسو لران مالونه تاسو اولاد تاسو عن ذکر الله دلته ذکر نه هغه معنی وکړه سوره جمعه کې چې ځانو دی له صلاتې میومل جمعه فسعوا الى ذکر الله دلته معنا وکړه چې د فصح او سمانا قافلنه کی تاسو لر مالونه اولاد تاسو د الله ذکر نه د الله د دین نه د الله د توحید نه د الله د قران نه او من يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون هغه څوک چې دا سکی چې مال اولاد هغه لپاره سبب جوړ شو چې د دین نه او د قران نه او د هر عبادت نه پاتې شو الله وی دا ذلیل شو مل خاسرون هغه بزن ته عزت من وای چې مونږ سره مالونه دي مونږ سره زمونږ اولاد دي او زمونږ ذاتي هغه دي او کله چې هغه کې دین نشتا هغه کې علم نشتا هغه کې تقوا نشتا الله یو دا مل خاسرون اوس واخ و تخی انفاق فی سبیل الله او خبر عام کوي چې مؤمنانو کې مداسې شتا غوړې ښا دا د کافرانو لپاره نه دی ځکه یا ایو الذین آمنو مخکې ویل دی ښا وانفقوا مما رزقناکم خرچو کې بعضی داغینا چې موږ تاسو له درکړی اوکه خرچو کې خوخې او پیجنې من قبل ايات يا حدكم الموت مخکې مخکې د دینا چې راشي او تن تاسو ته مرګ ايقولان هغه وخت کې ریوي ښا هغه وخت کې وي اذن عربا لولا خرتني الى جل قريب تلوار دې وکړه ولې دې نرست کولم یو نیټې نزدیتا فاصدقان ما بخیراتونه کړیو پاکم من الصالحین اما باندې کاملونه کړیو نو زمو اخرت به خوشو کنه ها ی الله مالته مهلت رانه کولو لا اخرتنی دا مسلوه خو خلق خاص کړیو په کافر پوری چې کافر سره د مرګ په وخت کې دا چیږي وای چې لولا اخرتنی او رب ارجعنی او لو ان لی کرتن دا چیرک زبیا دنیا تر ایرک اللہ مالا محلت را کرن عبداللہ ابن عباس نے چاہتا پوسکو چیزی خوئی چیزا خاص دا کافر پا حق کی اگوی نا دا کافر اموی او دا اگا مسلمان چی گنانگار دے اپا جوان کی سندی کلی اگا اموی او دا آیات و تاوی چکورا یا ایوه الَّذین آمنو سر شورو شوه ده چه ایمان والاو خواه اس کا آغا پا جبه بانده کلمه ویلی ده اغتا هم آمنو ویلی شی خواه که ددرنه ویلی ده هم خو آمنو یه ویلی خواه نوی مومنم دقا سی چه سنی کلی کنا ایس نی کلی بس چوکی داری چوکی داری مالی جمع کلی و مالی ساتلی بس انی پا زان لگولی انی پا خپل وڑو ما شمانو او پا خپل احل لگولی ټول بس روجه نیسی انی پا کده اللہ پا نمسور کلی او نشتا نو دی چی ملکی گن دی دقا سی وی او دی دقا چیغی وی چی ربی لولا خرطنی الی جلین قریبن ولی دی نرست کلم نیزی نیتیتا نما وړیر خه راتونه کړیو اما وړیر نه کاملونه کړیو معلومه ده چې نه مالی عبادت کړي زکات خیرات صدقات قربانی اس انې بدنی عبادت کړي ا مسلمان دي څومره دا وړیر شي دنیا کې مسلمانان خو نو ګورې دې ټول دا چې وی خمنګ نه اوروخه چی اللہ ما رستکا و یا اللہ ما رستکا اللہ ذکا ہوئی چی من قبل ایاتیا من قبل ایاتیا کدا مطلبی چی ما تا رست سہولتی پا قبر کی پا حشر کی پا ہر زیکی نمخ کی سوکا ددان نمخ کیو کا دا با دی پکار رازی خوا او چوکی داری مکوا چی بس تتندغز دولاسا و دوخ پی لارے ابیال تک بدغسی اولاد عمل بل تپاتش تاو قرآن ویلیو کنا چل رب العزت وی چه بنده زما مال ده ما در کرده ده نربام در کما خودری گا او لگوه یه خوا زن لکور جوڑ که کور دی نی زن لکاروبار روان که کاروبار دی نی زن لوادو که کندی کرده دا زن لپی کار سم که کنا خو خوراک کوا خو لباس کوا خو عرص کوا خوا او دا آخرت لپارم پکی ور کوا چه ضرورت نسیواشن بی آخرت دا کوا کنا یا بدبختا دا غستا مال نده نو پا پردی مال بانده خود چا زن نسو دی کنا پردی مال چا اللہ سلور شی کنا توبه توبه توبه آو نو بس دا جوړی یو لے ورکی بل ورکی راشوی چه بوتل دلوال ما راشا چه دا غر بانده او خورو ما راشی چه چکن کڑی لے لار شو را ہے چه سوپر مارکٹ تا لار شوی ولی پردے پیسے لا سور غلی نو اللہوی دما دا خمستا مال نده ما در کرده نو ولی پی لاس نیسی ولن یو اخر اللہ نفسا اللہوی اصل گیائی چنه تراشی ان رست کی تباسی لگیای چلو لا خرتنی لو لا خر چری ان رست کی الله یو نفس کلا چراشی نیټه دا الله خبیر مما تعملون الله